Вітаю! Перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі першая перадача серыі «Старажытнасці пад нагамі». Наша гаворка пра звычайныя на першы погляд рэчы. На самай справе, што можа быць незвычайнага ў гліняных гаршках, місках, талерках, пячной кафлі або жалезных падкоўках на боты? Але ёсць адна акалічнасць, праз якую названыя рэчы аказваюцца не такімі звыклымі, як здаецца. Справа ў тым, што зроблены гэтыя гаршкі, міскі, падкоўкі 400-500 гадоў назад. Калі параўноўваць, напрыклад, посуд сучасны і старажытны, то адразу відаць, што ён адрозніваецца і формай, і аздабленнем, і матэрыялам, з якога зроблены. А даўняя кафля настолькі непадобная на сучасную, што распазнаць яе можа толькі спецыяліст. Часта такія простыя рэчы – адзінае, што засталося ад старажытнага паселішча. Праз іх вывучэнне навукоўцы здабываюць разнастайную гістарычную інфармацыю. Тут звесткі пра развіццё рамяства, гандлю, пра эканамічныя адносіны ў старажытным грамадстве, пра духоўную культуру нашых продкаў і гэтак далей. Я раскажу пра тое, як старажытныя рэчы здабываюцца, як яны вырабляліся, што могуць паведаміць аб далёкім мінулым. Гаворка пойдзе галоўным чынам пра рэчы 14-18 стагоддзяў. Гэта вельмі цікавы час, бо якраз тады, у 14-17-18 стагоддзях, адбывалася фармаванне беларускага народу. Абсалютная большасць інфармацыі археолагаў здабываецца праз вывучэнне культурнага слою. Вобразна кажучы, тут закапаны хлеб археолага, а ўвогуле, што гэта такое культурны слой, у чым яго каштоўнасць? Тлумачу. Культурны слой – прынятая в археалогіі назва пласта зямлі на месцы ўсіх чалавечых пасяленняў, які ўтрымлівае сляды ці рэшткі дзейнасці чалавека. Старажытныя збудаванні, рэчы, будаўнічае гаспадарчае смецце, попел з печаў і вогнішчаў і гэтак далей. Нічога не знікае намарна. Людзі і падзеі далёкага мінулага, аб якіх мы не маем пісьмовых звестак, не згінулі без слядоў. Толькі далёкія сляды гэтыя трэба знайсці. Магчымасць пошукаў, частая адзіную, дае нам культурны слой. Менавіта ў ім часткова захаваўся важны прадукт дзейнасці даўніх людзей, які немагчыма вывучыць ніякімі іншымі сродкамі, акрамя археалагічных. Гэта матэрыяльная культура. Да яе належыць усё, што створана чалавекам і мае матэрыяльнае ўвасабленне. Ці, калі казаць прасцей, усё, што зроблена чалавекам і што можна памацаць рукамі. Вядома ж, толькі з дапамогай археалогіі нельга вывучыць усю матэрыяльную культуру, бо не ўсе рэчы трапляюць у зямлю. А тыя, што трапілі, не ўсе захаваліся. У сваю чаргу тыя, што захаваліся, не ўсе адкапаныя археолагамі. А рэчы, знойдзеныя археолагамі, не ўсе дастаткова поўна вывучаныя. Няцяжка здагадацца, што культурны слой цікавіць нас толькі таму, што ў ім захоўваюцца старажытныя рэчы. Капаць пустыя, гэта значыць без знаходак, культурныя наслаенні, часцей за ўсё марная трата часу. Але з другога боку, для археолага вельмі важна, каб рэч была знойдзена ў культурным слоі ў працэсе археалагічных раскопак, а не прынесеная невядома адкуль. Чаму гэта важна, спытае слухач? Бо гліняны збан ёсць гліняны збан. Якая розніца, выкапаны ён рыдлёўкай археолага ці каўшом экскаватара? Розніца ёсць, я патлумачу яе трохі пазней, а пакуль прашу паверыць на слова. На месцы існавання любога паселішча зямля паступова як бы падрастае за кошт адкладання культурнага слоя. Хуткасць яго нарастання залежыць ад працоўнай актыўнасці, колькасці жыхароў на паселішчы, ад роду іх заняткаў, ад кліматычных умоваў. Накапленне чорнай зямлі праходзіць непрыкметна, але вынікі яго бываюць даволі значнымі. Мяркуйце самі, вось культурны слой на старым замку ў Гародні дасягае таўшчыні больш за 9 метраў, каля 10 метраў. На Менскім замчышчы 8 метраў, у Віцебску 9-11 метраў, у бярэшці 7, у слоніме 5 метраў таўшчыня культурнага слою. Такі ж малюнак і ў іншых беларускіх гарадах. Можна падлічыць, з якой прыблізна хуткасцю ідзе гэты працэс. Так у Гародні пасяленне на старым замку з'явілася ў 10 стагоддзі. Атрымліваецца, што сярэдняя хуткасць нарастання культурнага слою каля 1 сантыметра ў год. Гэта вядома грубая прыкідка, таму што накапленне зямлі праходзіць вельмі нераўнамерна. У нашых мястэчках, напрыклад, найбольшай магутнасці яны дасягаюць у цэнтры, ля плошчы, дзе была самая шчыльная забудова. Як жа ўтвараецца культурны слой? Як адбываецца гэты няспынны, непрыкметны рух, хуткасць якога вымяраецца сантыметрамі ў стагоддзя, а вынікам становяцца шматметровыя пласты зямлі? Уявім сабе такі малюнак. Шмат гадоў таму назад, прыкладам 1000, група людзей выбрала сабе месца для жылля. Не будзем гадаць, што прымусіла іх пакінуць ранейшае жытло. Але вось яно, абранае месца. Гэта пагорак з плоскай вяршыняй на высокім абрывістым беразе вялікай ракі, каля ўпадзення ў яе ракі маленькай. І ў малой рэчкі таксама стромкія высокія берагі. Толькі вузкай перамычкай можна трапіць на гэты пагорак мыс, які густа парос вялізнымі соснамі. Амаль ідэальнае месца для жылля у тыя небяспечныя часы, калі толькі ўмацаванае паселішча ў цяжка даступным месцы магло гарантаваць адносную бяспеку жыхарам. І вось сечаны хвоі, расчышчана пляцоўка, пабудавана жыллё, вакол будынка жаўцее на сонцы тоўсты слой сасновых трэсак. Гэта і ёсць першае культурнае наслаенне. Паступова трэскі цямнеюць, пакрываюцца зямлёй, якую прыносяць вятры і людзі на падэшвах. За некалькі дзесяткаў гадоў на паселішчы вырастае невялікі слой цёмнай зямлі, у якім дзе-нідзе знаходзяцца згубленыя або кінутыя рэчы, то будучыя археалагічныя знаходкі. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Але вось мирное жыццё новага паселішча перерываецца нападам ворагаў. Пасёлак спалены, і на месцы будынкаў засталіся толькі чорныя плямы пажарышчаў. Праз нейкі час сюды зноў прыйшлі людзі, выраўнялі месца, пабудавалі новыя дамы. Пачаўся новы этап утварэння культурнага слоя. На гэты раз дамы, сечаныя з тоўстых абчасаных па баках бярвенняў, стаялі даўжэй, і іх ніжнія вянцы аказаліся закрытымі зямлёй. Калі гэтыя будынкі адслужылі свой час, іх разабралі, а гэта ў сярэднявеччы было каля 30-40 гадоў, то не сталі падчас разборкі выкопваць засыпаныя бярвенні, а проста на старых месцах паставілі новыя дамы. У некаторых нашых гарадах нарастанне слоя ішло з такой хуткасцю, што за час існавання будынкаў, як я казаў, гэта 30-40 гадоў, пад зямлёй заставаліся 5-6 а то і болей вянцоў. Гэта 1 або больш 1 метра зямлі.